fapt normal, ca acum ne vede ca autorul prezumat cuvântului, ca căduse o gramatică și găsese un manual de logică. Așadar, credem că îi se poate atribui lumea și redactarea codului de legi a lui Xerante. Demonstrează pe lac lingvistică, va fi în partea scrisă. De exemplu, ceea ce numim astăzi inviolabilitatea domiciliului și reținerea numai cu mandat, habeas corpus, este exprimat astfel, citat, să nu se tragă cineva și dumneavoastră din casa sa, pentru că la fieșcare casa lui este ca o mare scăpare. Și de să lași întâmpla vreodată să se cheme cineva și în casa lui, dar să nu se tragă cu siguranță deosebită pe o lungă dumneavoastră. Iar exact ce v-am plăznit să facă un moment aceasta, să se părăsească toate cu el. Mulțumim actual, cunoscută cu numele de incompatibilitate, dacă fi de interese, capitolul pentru ispravnici este formulată astfel. Ispravnicii, ca unice sunt locuitorii județelor, să nu facă alizorișuri și tovarășii cu locuitori. În termen cum sunt ispravnici. Că cei ce vor părca în gata aceasta să vă înțelepți, poate multe ani ne sunt. Mai clar nici nu se poate. Doi. În timpul domnului din mai sus, se încredințează producerea din limba turcă, în arșericul Sultanul Miselin, emanat de la Cancelarea Cucească în anul 1791. Această traducere nu este în genere conservată printre lucrările care i-au fați în vremechiță, deși, pe voia de picole, provine de geografia românească veche și a promovarea precizare. Au făgăsit în părăția sa țării acest arișelit la lea 1791, care s-au pronunțit din cuvânt în cuvânt de dumnealui în acelă cărest și s-au cerit în Ivan de mesul dumnealui fiind de cristieni. Pornind de la date prezentate în sus, tot atenția că un alt catișerit emis din cancelarea Polsovoniană în anul 1774, adresat domnitorului Zărei Românești, Alexandru Ipsilante, căruia nu-i se cunoaște traducător. Broșura care se află la bucătăria Academiei Române cuprinde 24 de pagini, fără format mic și are următorul pic. Catișerii pot avea puternic în palat cu familie, care s-au dat prin rugăciunea 8 și ce s-au trimis cu deputați, dumneavoastră Paharnicu Stranjianu și dumneavoastră de liceul Dumitrache. Și îmi provocă de fapt către în cea din prudomia Măriei sale Alexandru Bădexilă. Toate emitele factorii apare la sfârșitul textului și este notată conform cronologiei macronedane. L-au scris la precensistul Șeba, la băleatul 1188, păzita mea cetate e Constantin. Anul în macronedan 1188 îi corespunde în care sunt arătă Iulian, anul 1774. În cuvântul Maticelicului, nu se face nicio precizare în privința locului de a fost cuvărită traducerea românească. În bibliografia românească veche se apreciază, după caracterul literelor, că a fost editat în tipografia Mitropoliei din București, aducând aceleași condiții ca și Maticelicul Sultanul Miselin, de la 1791. De asemenea, nu se indică nicăieri numele traducătorului sau data tipăriei textului în limba română. Dar putem admite, după conținutul lucrurilor, că editarea s-a făcut la scurt timp de la redactarea sa în literatură, după încheierea părții de la Cuciu, din 1774. Deoarece Nică Zeva Crescu, cum așa a făcut în literatură, învățat în centrul copilăriei ca lui Hanu, în Bogetur, și era la acea dată, unul dintre cei mai importanți oameni politici ai țării, folosind metoda contrastivă, și prin sotămânarea zilindii, sigur nu vei, adicerii cu sultanul de familie, pe de o parte, și hatucerii cu oamenii Selin. Comparația a relevat numeroase concordanțe lingvistice și textologice pe care le vom prezenta pe cuvântări. În plan lexical sunt numeroase cuvinte, sensuri populare, vechi, precum și expresii sau locuțiuni comune, celor două hatucerii, putându-se vorbi și de concordanțe textologice. Vom produșcuri, de exemplu. Expresia a dat pe cusuri, am chedecat, notarul de la familie. Să nu se facă cu surs, chiar nimic de ori. La serie, să nu se facă cel mai mic cu surs, de a se primi de mulțime de ori. Expresia avea la mâna cuiva, însemnând a poseda, la marit. Fermanul ce vor avea la mâinile lor, serii, fermanul de mersil și au la mâna lor. Locuțiunea ce cuiva, mai sus zis, însemnând cu mâine, la marit, apar și mai sus zisele vide, la serie, mai sus zișilor zabiți. Hărăce înseamnă persoane care precedeau haiațele. Amin. Să nu se supere de hărăce, că nici de alți zac ci. Serim, să nu se supere de zadeci și hărăce. Reis comandant, Hamid să nu să și le vânză la reizii corăbilor cabanului, Selim să le vânză la reizii corăbilor de la cabanul. În anul 1920, Nicolae Vasilescu la țară a publicat în Tribuna României un articol în care se înfalează cititorilor un manuscris aflat în posesia sa, care cuprinde, cită, o condică de ceremonial și alte traduceri din limba turcă de Hadi Șeriful și măsurător cu privire la păparele teritoriului țării românești, pagini despre istoria instituțiilor secolului al XVIII-lea, ale Tenechițelor Ierescu, și pe care intenționa să le dea cunoscuții. Nu cunoaștem care este soarta acestei codici, dar descrierea conținutului ei, în care se vorbește de Hadi Șeriful, consider că un om cu fața de netrăzi de netrăză și la traducerii catecericului sultanului Hamid. 3. În traducerea mântânească a Evotopiului, a paținiului Vicentor Cornelius, atribuită de Mariu Apule cu Vătărescu, în mai multe studii, se află un fragment în care este descris coiful lui Nicostratos, domnul Macedonii, care avea reprezentat un șoi prins în brațe. În articolul citat, am comentat asemănarea dintre textul grecesc al Evotopiului de Copernicus, traducerea lui Apecu și versurile într-un tătat zarifior atribuite lui Enechiză, considerând că acestea, de fapt, au fost extrase din versiunea lui Apecu și consemnate greșit între poeziile lui Enechiză. Gândiți-ne, poezia lui Enechiză, într-un tătat zarifior, un șor din sănățișor, striga mari și vitrin, după locul său desemnat. Multe păsări le-au mânat și îngrigea și-o minunat. Iar aici, la spinul întins, până am dat, pe loc am întins. Pe urmă, nu de cap, n-am o dreptul să mai scap. În Evodoptul, manuscris 1319, cita, avea și el privit în părătul lui, iarăși se înătrează să trage smirul. Păsări zburătoare toată moșii și între păsări prins un șoi mânat. Și pe lângă șoi scria acest chef. Multe păsări le-au mânat, și-mi zicea șoi minunat, dar aici acolo am să fie și cum am încățat mă opresc, de inimă de fapt, ca nu se mă vreau să scăd. Și traducerea moldovenească din Cornelius, al cărui autor încă nu este cunoscut, se află metafora șoiului prins în lanțul de dragoste. Cică? Și avea și acesta iarăși semnul dragostitului, obite multe feluri de păsări și era bucate și moarte în un loc foarte adunat. Era și un povoi viu, într-un plajă, era încurcat. Și roșu scrisoarea aceea adeverește zicând că este o lucrăție pe pagina de părului de o fată în dragoste, zicând că multe păsări am vânat și acum în iarjă m-am învârcat și eu în iarjă aceasta s-au prins numai cu ochi cau de păsări. Pe aceeași linie mă observăm numele versuri identice, existente în poezirea atribuite lui Enechiță și Plăvecu. Citând în foc de vină, chipul tău care vărgază soarele și luminează, la lecul Evotoclit, chipul tău e ce dărează soarele și luminează. În acest caz, se apelea minte vorbă și o influență a lui Enechiță asupra timpului său. 4. O altă problemă pe care am putut să o discutăm este aceea privitoare la data morții Marelui Cărturar. Deoarece nu se cunoaște niciun loc de origine care să ateste ziua și anul, precum și cauzele morții lui Enechiță, de a reveni cercetătorilor literari, dificila sarcină, de a-l deduce, din mărturii de unor persoane care au trăit în timpul sau într-o perioadă apropiată de acestea, ori din semnăturile de cartele emise de divanul domnesc de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Presupunerile la care s-au mers în sensul că au fost oprevit de către doctorul Cristodor, din ordinul domnitorului Alexandru Măuzi, și că decesul a survenit în perioada 13-20 iulie 1987. Odată cu descoperirea unei liste de cheltuieli, ce s-au făcut la pomenirea de onoare de păsatul Vistier, datată 1798 iulie 12, Grigorie Crețu a apreciat că ziua morții poate fi defixată la 12 iulie 1797, datarea fiind însușită de istorici literari. În volumul al doilea, din catalogul manuscriselor românești, publicat în anul 1983, Gabriel Stendel reproduce o notă aflată în manuscrisul 2521 de la Biblioteca Academiei, foarte importantă pentru elucidarea chestiunii în discuție. Aducem cu acest prilej un omagiu distinsului academician, domnului Gabriel Stendel, care ne-a pus la îndemână un instrument de lucru extraordinar, catalogul manuscriselor, Bibliotecii Academiei. M-am scris o cuprind în ceas lor, tot de călugărul Rafael de la Cuvesc, la începutul vieții sale monahale, când era apreciat și solicitat pentru caligrafia sa deosebit de frumoasă. În același manuscris, în partea stângă a fiilor de Everso, se află o notă cu o grafie identică cu cea a scriptorului întregului manuscris, în care este relatată astfel moartea lui Nătiță. 1797, iulie 11, într-o sâmbătă la 6 seara de zi, s-au cristălit dumnealui Enache Bătălescu, del vestianic, marele stâlp al țării românești, într-o bine la 6 seara de zi. Marele stâlp al țării românești, tuturor fiind mare jale și întristare de moartea lui Isac. Dumnezeu se odihnească sufletul într-un cu părăția cerului. Explicația neconcordanței pe data morții, 11 iulie, indicată în nota citată, și parastatul de un an, care a avut loc la 12 aprilie 1798, se explică prin practicile ortodoxe, conform cărora nu se fac parastase în zilele de vineri și de aceea s-a numit slujba pentru pomenirea de un an, pentru sâmbătă, la urmă, cu cât de Nătiță nu vise spre seară, la ora când are loc de cerne arivare. Considerând că nota marginală din manuscrisul 2521 este credibilă, înscriindu-se în practica frecventă în trecut, de a se consemna pe cărți și manuscrise, evenimente istorice, fenomene cosmice, cataclisme, informații legate de viața unor personalități sau anumite de familie. Fără îndoială că posesorul ceaslocului a fost profund impresionat de sfârșitul neașteptat al marelui cărturar și om politic, iar cuvintele sale continuă încă o dată faptul că Nechiță Bătălescu a fost una dintre cele mai de seamă personalități ale epocii sale. Propunerea de modificare a datei morții, făcută de noi într-o comunicare la sesiunea științifică anuală a Centrului de Lingvistică Iași în 1987 și în teza de doctorat susținută în 1989, a fost acceptată de Stănuța Crezu, care, de acum de articolul e Nechiță Bătălescu, Dicționarul General al Literaturii Române, a indicat data de 11 iulie ca ziua morții. Rigorile lexicografice nu i-au permis prezentarea argumentelor noastre și de aceea am reluat explicațiile pentru a nu se considera că a fost vorba de o greșeală de tipar. Pornind de la materialul prezentat, am propus istoricilor și criticilor literari să continue analiza stilistică a unor versuri atribuite lui Nechiță Bătălescu, care s-ar putea să nu-i aparțină și să regândească prioritizarea activităților. Ne referim la faptul că acesta este caracterizat, în primul rând, ca poet, când de fapt, ca un adevărat cărturar iluminist, a avut o contribuție mult mai mare în cultura română, ca istoric, gramatician, lexicograf, jurist. Mulțumesc!